galegos no vais. Bueno, pues vamos a volver pues a Monforte. Sí, como decías antes. Sí. Después de terminar con José Manuel. Después de haber terminado con José Manuel, pues vamos a hablar con la presidenta de la Asociación Semente de Monforte, que se llama señora Sara Fernández. Muy buenas tardes, señora Sara. Muy buenas tardes, dígame vos. Moitas gracias por atendernos. Exactamente. Estar aquí con nos. Estes minutiños que para nós é un prazer, é un orgullo, unha gabanza tela aquí nos nosos micros. Exactamente. Pois para mí é de verdad unha oportunidade de poder dar a coñecer todo este proxecto. Pois, un proxecto que se chama Semente de Monforte, non? Exactamente. Sí, para que os nosos ointes se enteren que é o que fa esta, que, en fin, como fa esta asociación, que é o que está a fazer? Pois, bueno, eu non sei se saben que esta asociación que se chama Semente Monforte sí. Naceu de da lotería do neno que tocou aquí Monforte íntegramente. Ah, sí. Entón, en un principio, pois sí. O que a nosa idea era que a xente que lle tocou pois dera un pouquiño para aquelas familias necesitadas. Sí, sí. Ese foi o principio da asociación. Uh-huh. Pero non recollimos o que pensábamos, ni moito menos. Uh-huh. Entonces, o que se recolleu, sí. Que a maior parte era da xente que formaba parte da asociación que lle tocara a lotería, uh-huh. Entón, o repartimos entre Cáritas e dous nenos que tiñan un problema que, vamos, importante, podemos axudar, non? Me quero estender moito porque supoño que será pouco tempo. Entón, como, bueno, pues repartimos todos os cartos e pensamos que xa todo estaba terminado. Uh-huh. Pero en esos momentos unha persoa que era da asociación, sí. Que é o portavoz, que en esos momentos era o alcalde de Monforte, Severino, Severino pois coincidiu que conectou con José Manuel, o dueño de Bricoquín. Uh-huh. Entonces esta persoa pues o animou e dixo, non hai problema, non ibades por bon camiño, esperando que a xente donara. Sí. Vamos a intentalo de outra maneira. E entón sí, sí. Aí foi onde empezamos. Empezou uh-huh. O dueño de Bricoquín, conectou con empresarios que él coñecía, que uh-huh. Se uniron a este mismo proxecto. En total temos 16 empresas uh-huh. Que están colaborando con este proxecto que este ano uh-huh. É o segundo concurso de proxectos empresariais. Sí. Entón, tamén se uniron a Universidade de Santiago de Compostela, uh-huh. A Universidade da Coruña, a Universidade de Vigo uh-huh. E o Instituto Galego de Promoción Económica, IGAPE. Uh-huh. Entón, son os que financian, colaboran, uh-huh. Están detrás de todo isto. Uh-huh. O ano pasado, pois, primeiro houve un concurso de ideas, saíron como 90 ideas, desas ideas elexíronse 10 proxectos, uh-huh. Entón, pois, xa foi cando coñecimos as persoas, porque todo isto sí. É a nivel web. Sí. Entonces, un pouco aproveito en este momento para decir uh-huh. Que todas as persoas que estén interesadas, que solamente quedan 3 días porque o 31 sabía o plazo sí. Día 1 uh-huh. E remata o 31. Sí, sí, sí, o ano pasado saíron 3 proxectos de as 10 ideas, das 10 ideas que uh-huh. Prepararon, escoitamos a 10 proxectos uh-huh. E dos 10 salieron elegidos 3. Entón, este ano é o mesmo. Uh-huh. Remata ahora o día 31, o tempo de presentar as ideas de momento. Claro. Como? Pois hai que ir á web www.sementedemonforte.org. Entonces, esto aí están as bases, está todo. Nós non sabemos quen, cada un ten unha clave, non sabemos hasta que nos presentan o seu proxecto, que xa é visual. Entonces, cando coñecemos as persoas que chegaron aí á meta. Os premios son moi importantes, porque o primer proxecto ganador levou o ano pasado, é o mismo, este ano 10.000 euros. O segundo premio 6.000 e o terceiro premio 4.000. Non soy ben o primeiro premio. O primeiro premio 10.000. Vale. Sí, porque hoy éramos solamente 1.000 y faltaba o número faltaba. Exactamente. Sí, 10.000, 6.000 e 4.000. Ah, muy bien, estupendo. O sea, 20.000 euros que se reparten entre tres ideas. Todo esto, pues, son las empresas. Aparte, los ganadores, pues, ayudan tamén financiando os seus proxectos. O sea que solamente necesitamos, en este momento, ideas. Despois hai que leválas ao proxecto. Pero esta primeira fase, e despois, cando sean proxectos, volvemos a falar, hai que animarse a esa xente que teña algunha idea que lle ronda por a cabeza, que o mellor non a leva a cabo por non ter económicamente as posibilidades. Pero si lle gusta a empresa axuda esa financiación, encima hai o premio, entonces a realidade é que se pode levar a cabo. Ah, claro. Bueno, e ademais eu teño entendido que foron presentando por varios sitios. Por exemplo, hai moi poucos días presentouse precisamente na Coruña, non? Estou oindo un ruido, pi. Ah, digo que as ideas e o feito de presentar este segundo concurso de proxectos empresariais, Semente Monforte, pois tamén se presentou tamén na Coruña. Quero decirse que foron recibidos ali en... Porque lle explico. Mire, nos para difundilo, pois conectamos cos universidades. De maneira que as universidades, os que terminan fin de carreira, se lles explica un pouquiño todo isto para que se animen a fin de carreira preparar pues, o proxecto, que xa normalmente xa o fan igual, pero con miras a poderlo levar a cabo. Porque, claro, as ideas que saen nos valoramos moito que se podan levar a práctica. ¿No? Sí, claro. Entón, pois, sí que se difundiu nas universidades para animar os alumnos de fin de carreira. Despois hai aquí tamén na comarca todos os institutos que os ciclos, que finalizan o ciclo, pois tamén fan un proxecto e animamos para que se presentaran. Vale, un traballo de un equipo que está ao carón dese proxecto. Exactamente, de esos proxectos. Un proxecto para máis proxectos. Sí, porque ademais é o segundo ano. O ano pasado os ganadores que saíron de foron creemos que foi de momento. Claro. Pois non están levando como quixeran a práctica, porque sabe que lóxicamente aparecen de gestión, permisos e cousas. Claro. Pero sí temos xa tres. E aparte diso, como se dan a coñecer dos 10, pois tres foron os premiados, pero dous gustaron, e un precisamente que se llama Monfores está levándose desenvolvendo en Chantada. E outro relacionado ca transmisión de ondas a través da luz, lle gustou a R, e tamén están, vamos, con R, a ver si o levan a cabo. O sea que estamos, como dice o asociación Semente, estamos, eu creo que, sementando. Exactamente, no, nunca mellor dito. Fan honor ao seu nome, logo. Exactamente. Sí. Bueno. Porque que proxectos teñen previstos máis todos relacionados coa zona da Ribeira Sacra, non? Exactamente. Non, mire, nós temos, temos nas bases que terán unha mención, o sea, un especial un pouco, todo que este relacionado ca comorca de Lemos e con a Ribeira Sacra. Porque, lóxicamente, desenvolver no medio rural da Ribeira Sacra é poñer en valor todos os recursos endóxenos. Pero, por exemplo, o ano pasado, pois saiu un de Vigo, un grupo de estudiantes final de carreira, que foron valorados, e despois non saiu nada relacionado ca Ribeira Sacra, nin está nada en Monforte. Quere decir que como, o sea, que despois ao final sae o que realmente teña viabilidade de poñerse a práctica e guste as empresas. Porque nós como asociación solo temos dous votos. Son das seis empresas, más as universidades, más o IGAPE, quen realmente move todo isto. Claro. Porque son os que realmente valoran, porque teñen moitos máis votos no xurado que temos a asociación. Sí, pero bueno, que fomentan precisamente o desenvolvemento, e é lógico que o fagan desde desde Monforte, fomentan o desenvolvemento da zona, non? Lógicamente, sí, todo o máximo que se poida darlle a coñecer, e máis, levando a tarxeta de Monforte no proxecto que ele... Que sea, pero claro, moitas veces, como ocurriu ano pasado, pois en Monforte pois non prendeu nada de poder levar a cabo. Por iso digo que pode ser, pode vir unha idea de Barcelona, como de Cantabria, como de onde sexa. Claro, o sea, claro, que agora que están oindo oyentes de Barcelona, pois admitimos as ideas de toda España. Proxecto empresarial, en definitiva, que poida ser interesante que todo, para desenrolar na comarca de Lemos. Pode ser... Na comarca de Lemos, pois ten ese valor que importante que queríamos axudar. Pero pode sair un gañador que leve o seu proxecto en Barcelona ou en outro sitio. Claro. Aí tampouco, porque moitas veces sí que ten unha valoración a hora de do xurado, pois bueno, ten un, como si dixéramos, unha consideración especial. Exactamente. A hora de valoralo. Pero si non hai nada, pois ven unha persoa con unha idea estupenda de Barcelona, por exemplo, pois gana o concurso. Quero decir que non é que... Por eso é aberto a toda España. Sí. O que queremos é que surxan empleos, que postos de traballo, un pouquiño axudar a precisamente a empresa. Si é en Monforte, pois que ven. Pero si non pode ser en Monforte, pois ten que ser en outro sitio. Exactamente. Si é en Monforte, mellor. Exactamente. En Monforte, mellor. Gustaríanos. Por eso, bueno, como mínimo, os agasallados, os premiados, levarán o nome do proxecto empresarial premiado por Semente Monforte, ¿no? Exactamente. A palabra Monforte xa aparecerá, vai na asociación. A palabra Monforte xa está impregnada. Impregnada. Muy ben. En fin, pero a xente axuda, non? Responde a esos proyectos, responde. Sí, o ano pasado, xa lle digo que había 90, 88 total, rondaba as 90 ideas. Jolín. E despois, de esas 90 ideas, elegimos 10. Claro. E desos 10, o convertiron en proxecto. E desos 10 proxectos, saíron 3. Quere decir que oivo, bueno, moito. E ademais a un nivel que sinceramente é importante. Os proxectos, como os presentaron, que ven, que tuvemos moitísimas dudas, e foi nos xurados, tuvemos horas, porque era difícil de valorar. Claro. Sí. O ano pasado, por decirlle, pues bueno, pues quedaron ganadores. O primer proxecto se chamaba E-Monte, que pues era a primeira ferramenta web dirixida ao xestor forestal. Era compra e venta de madeira, repoblación, gestión, subvencións, todo a través da web. E despois había, o segundo foi unha nova era de agricultura ecolóxica. E esos, pois, era implantar en Galicia, non Monforte, en toda Galicia, un uso de produtos bioherbicidas de origen vegetal para controlar a maleza, mellorar o rendemento dos cultivos, pues, bueno, claro, de maneira ecolóxica, respetuosa, co entorno. Sí, sí. E o terceiro premiado foi Queco e os Cucos, que era unha aplicación para a escola, para as guarderías de 0 a 6 anos, un pouquiño lúdica, innovadora, didáctica para móviles, ordenadores, etcétera, etcétera, dirixida pois a eso, aos pais, aos educadores, aos nenos, e era un pouquiño involucrar a todos estos nenos co coñecemento da cultura da nosa terra. Bueno, e a entidade ou a Semente de Monforte sigue recibindo colaboración por parte dos particulares. E podes meter na páxina... Eso foi a primeira... Como empezou Semente de Monforte? Empezou, pois, querendo recaudar fondos aqueles que lle tocara a lotería e lle sobraba un pouquinho, porque lle tocara bastante, porque como tocou o número íntegro... Sí, claro. Pero non tivemos esa resposta, porque, claro, despois tamén fomos conscientes de que a moitísima xente que lle tocou, pois, tiña as súas hipotecas, tiña unha serie de cousas que necesitaba, non precisamente para facer donativos. Sí. Entonces chegamos á conclusión de que por aí non facíamos nada. Claro. Entonces foi a maneira de repartir. Os 6.000, chegamos a 6.000 e pouco. Entonces repartimos entre Cáritas, que foi o que gestionou para alimentar a moitas familias, problemas de necesidad que importantes, e despois había dous nenos da comarca, un con unha parálisis infantil que tiña un tratamento que non podía seguir, e lle dimos o donativo que en aquel momento necesitaba, e a unha nena tamén pequeniña que naceu sun unha mau para poñerlle unha prótesis. Entón tamén lle dimos 4.000 euros a Cáritas e o restante para 1.000 euros a cada neno. Bueno, a cada pai para que o pudera facer frente ao problema. Exactamente. Entonces quedamos a cero. Vale. En a conta. E para xa finalizar, porque xa non víamos seguir adiante. E foi cando xurdiu todo isto que lle estou contando. E iso entonces convertíse en unha fundación ou... Non, unha funda... En un principio creímos que, claro, que íbamos a chegar a unha fundación, pero cando empezamos a facer... A imposibilidades, Claro, todo... pois claro, xa nos dixeron que para ser unha fundación pois tiñamos que partir na conta do banco con 30.000 euros. Entonces, pois non teníamos non era imposible. Claro. Non tiñamos, rondábamos os 6.000. Sí. Entón xa pasamos de ser unha fundación a ser unha asociación. Unha asociación. E aí quedamos. Unha semente de Monforte. Exactamente. E en realidade, por o altruismo que demostrades, estades recollendo pois moitísimos proxectos e moitísimas inquedanzas da xente que, bueno, habría que darlle ainda máis pulo e máis publicidade, porque se o ano pasado tuveste destas 80 e tantas participacións, este ano seguro que haberá unha chea máis. A ver, porque de momento, pois, que pasa que xeralmente somos de última hora. Según eu preguntaba onte, que va, non chegábamos ao de ano pasado, pero tamén me decían, o ano pasado creceu nos dous últimos días. Sí. Quere decir que a xente espera. Exactamente. eu supoño que repetirán, ainda dos do ano pasado, repetirán. Pois, si volvemos a falar, cando pase isto, eu lle digo exactamente como están as cousas. Hai que mandar unha voz ás tres universidades, que é importante, posto que, precisamente, o que vostede nos comentaba hai un momentiño, que os de final de carreira están a preparar cousas interesantes, seguro que pois que mellor que rematar a súa carreira cun proxecto e un traballo que ademais pode ser premiado, non? Exactamente, que aparte que xa o teñen que facer, pois que ademais teñen axuda dos profesores, asesores e todo, pois que o presenten, porque sería estupendo poder axudar a toda esa xente, xa non só que sean moi xóvenes, poden ser con tal de que podan facer o proxecto, claro. Os únicos que non se poden presentar este ano son os tres que gañaron. Os gañadores do ano pasado, lógicamente. Do ano pasado. Sí, sí. Todo o resto sean máis xóvenes, ou sean máis maduriños, sí. Todo o mundo que teña unha idea que a poda levar á práctica, ten que animarse a presentarla. Lógicamente, e aí hai abondo ideas e abondo sí, cultivo para poder facela, sí, elevarlas adiante. E se ademais tendes o apoio de tantas empresas, como nos acaba de dicir, ademais do sí, IGAPE. Sí, das seis, non sei se tedes tempo, que vamos, se si queredes, sí. Que eu as teño aquí abundadas, o que pasa que me imagino que teredes tempo moi xusto para facer. Ainda temos o tempo suficiente como para escoitalo. Claro. Ah, pois mira, temos Aceites Abril, sí. A unha empresa da Coruña. Aceites Abril é da zona, non? Sí. ¿Cómo, perdón? Aceites Abril é da zona. Sí, pero é a nivel España. España, moi porque bien. Moi te, bien. Por toda España, sí. Claro que sí. Después, Anjoca, unha empresa da Coruña, Azcar tamén, Barbosa e Hijos, que tamén que ten a sede na Coruña. Después está Bricoquín. Después de Monforte tenemos a Open Cesmauto, Sociedad Limitada, Curtidos Cobro, tamén de Monforte, Dimazda, tamén de Monforte, tamén está Estrella de Galicia, está Gadis, que, yes. Bueno, que está en todos os sitios. Sí. Después tamén temos Imeravante, temos Monbus, que é unha empresa de transporte. Sí, sí, que ven hasta aquí. Pérez Rumbao, tenemos unha promotora audiovisual Somosón, temos R, a compañía de telecomunicacións. De R. E despois, da Ribeira Sacra, temos Regina Viagui. Hombre, unha grande adega. Sí, sí, por eso temos esas 16 que son, bueno, empresas importantes. Sí, sí, de prestixo, que axudan... Que claro, e si despois o IGAPE tamén está aí detrás, pois como Instituto Galego de Promoción Económica tamén axudará como un organismo oficial que avala precisamente todo ese traballo que está adiante, lógico. Ademais que con moitísimo interés, de verdad, o ano pasado no concurso, no xurado, quedei impresionada, de verdad, de como, con que interés, con que ilusión, con que motivación, tanto as empresas como as universidades como IGAPE. Hai que lle mandar un saludo a Julia Otero, a nosa... Sí, Julia Otero... Monfortina, para dicir, oye, repite este ano outra vez a convocatoria sí, do noso... Julia Otero forma parte... Por eso. De, forma parte de esta historia. A nosa, como se dixéramos, a nosa madriña. Moi ben. Uh-huh. Pois hai que lle decir que na súa radio faga publicidade dese segundo concurso. Eu creo que ten esa promotora audiovisual, non? Somos son. Pois iso, hai que lle decir. Hai que lle decir. Está aportando economicamente. No, pero aparte de aportar, que quero decir que nas súas ondas aproveito o momento chamarlle, facerlle unha chamadiña telefónica e dicir, di que xa vai o segundo concurso de iniciativas. Sí, sí. Ela o ano pasado estuvo no xurado, claro. Según nos dixo, claro. En Onda Cero, sí, sí, está... Sí, sí. Dándolle a súa publicidade. Moi ben, moi ben. Bueno, pois pues non na medida das nosas posibilidades fixemos o que podemos e agradecémoslle moitísimo. De moito agradecer a vostede por atendernos. Moitísimo en nome da asociación de ter esa oportunidade de falar con vos e de que, bueno, de expandir toda esta ilusión para que canto máis xente se entere, mellor. Moitos éxitos lle desexamos. Moitas gracias, e a vosa disposición cando que irades, aquí estamos, e de verdad que me sinto moi afortunada de poder falar con vos. Moitas gracias, dona Sara. Nosotros tamén nos sentimos afortunados. Moitas gracias. John Biquiño, moi forte, Sara. Moi forte, un abrazo grande. Porque meu espírito por cora tú me das. Bueno, pues vamos a despedirnos co Val das Mouras, que son catalanes, bercianos, galegos, en fin, aquí está todo mezclado. Sí, sí. Vámonos a ir con eles. Así que xa nos despedimos. Hasta o xoves que ven. Sí, señor. Moitas gracias por estar connosco. Visiten o Facebook, que pronto Xosé Manuel por aí a sí, súa aportación. Algo. Sí. Así que gracias a Damián por estar aí connosco. ¿Eh? Mira, un cafetiño. que é o que ven agora. E gracias a ti, Xulio, pois tamén por acompañarme esta tarde aquí. E este que nos falou foi Armando Fernández. E como digo sempre, que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas, e que a fogueira do lume non deixe de cantar os vosos fogares. Bicos e ata o xoves que ven, e o domingo de 3 a 5.